σώμα σου γυρεύει. Και νιώθω ένα πέραντο κενό. Το πάθος στο τρένο με κυριεύει. Και ψάχνω για το άλλο μου μισό. Σκύς ακόμα εδώ. Μόνη μου πώς να κοιμηθώ. Έφυγες, σκύς ακόμα εδώ. Σ' ένα σεντόνι που έχει ακόμα τα αρώμα σου. Μόνη μου πώς να κοιμηθώ. Έφυγες κι είσαι ακόμα εδώ. Έφυγες κι είσαι ακόμα εδώ.